konuğumuz. Kağıt kalemler hazır. Önemli notlar, önemli mesajlar var. Ki geçen hafta Zeynel Abidin'i anlatmıştık. Bu hafta da onun torunu İmam-ı Cafer-i Sadık radıyallahu teala anh. 80 yılında doğmuştur ki İmam-ı Azam'la doğuşu aynı yıla rastlar. Vefatı da 148 Hicri yıl. Yani İmam Ebu Hanife'den 2 yıl önce de vefat etmiştir İmam-ı Cafer-i Sadık. Efendim Hicri 1. asrın sonlarında şehit oğlu şehitlerden Hazreti Ali, Hazreti Hüseyin, Hazreti Zeynel Abidin, İmam-ı Muhammed Bakır'ın oğlu. Evet, baba soyunu böyle saydık. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasının oğlu ve damadı. Hazreti Fatıma'nın kocası Hazreti Ali. Onun oğlu Hazreti Hüseyin. Onun oğlu Zeynel Abidin. Onun oğlu İmam-ı Muhammed Bakır. Ve İmam Muhammed Bakır'ın iki oğlu vardı. Birisi İmam-ı Cafer-i Sadık, biri de İmam-ı Zeyd. Evet, Ebu Bekir-i Sıddık'ın, şimdi burayı çok dikkatli izlemenizi rica ediyorum. Çünkü halk arasında bir şey var, işte bunlar Cafer'idir, efendim beşincidir, altıncıdır, her neyse. Ben iddia ediyorum ki İslam'da ilk mezhep İmam-ı Cafer'in mezhebidir. Yani Cafer'i mezhebi beşinci değil, belki birinci mezheptir. Fakat fazla bilgilendirilmediğimiz için, bize hep böyle düşmanlık telkin edildiği için işte efendim bu Cafer'idir, bu işte şudur budur gibi nifaklara bizi götürüyorlar. Oysa ki bakın bugün İmam-ı Cafer-i Sadık'ı bir başka yönden ele alacağız. Evet, baba tarafını anlattım. Hazreti Ali, Hüseyin, Zeynel Abidin, İmam Muhammed Bakır baba soyu ve dolayısıyla nedir? Seyyid, Ali Beyt. Anne tarafına bakıyoruz. Ebu Bekir-i Sıddık'tan geliyor. İşte onun için Cafer-i Sadık deniliyor. Dikkat edin. Onun için Cafer-i Sadık deniliyor. Baba tarafından Seyyid, anne tarafından Sıddık. Ve Cafer-i Sadık. Ebu Bekir-i Sıddık'ın Ümeyse'den, evet Esma binti Ümeyse'den olma. Esma binti Ümeyse kimdir efendim? Esma binti Ümeyse önce Hazreti Cafer'in hanımıydı. Cafer bin Ebi Talib'in. Şehit olduktan sonra Hazreti Ebu Bekir Sıddık'la evlendi Esma binti Ümeyse. Hazreti Halid'in akrabası, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın baldızı, biraz daha isterseniz açayım. Hazreti Abbas'ın baldızı, Esma binti Ümeyse, Esma, Selma, efendim birkaç isim saymıştım, Ümmü Fadıl gibi kadınların, Hazreti Meymune'nin de aynı zamanda bacısı oluyor. Evet, Esma binti Ümeyse'den olma, Muhammed, Hazreti Ebu Bekir'in son zamanda Muhammed adında bir çocuğu oldu bu kadından. İşte o Muhammed'den de Kasım isminde bir oğlan çocuğu olmuştu. El-Kasım deniliyor. El-Kasım'dan da bir kız çocuğu olmuştu. Adı Ümmü Ferve idi. Ümmü Ferve gelinlik çağına gelince İmam Muhammed Bakır'la evlendi. Ve İmam-ı Muhammed Bakır'dan ve bir de El-Kasım'ın kızı Ümmü Ferve'den İmam-ı Cafer-i Sadık dünyaya geldi. Demek ki babadan taraf Seyyid, anadan yana Sıddık bir neslin evladıdır İmam-ı Cafer-i Sadık. Babadan taraf Seyyid, anadan tarafta Sıddık bir neslin evladıdır. Belki kafalarınız karışır, bir daha söylüyorum. Ebu Bekir-i Sıddık'ın dul kalan Cafer-i Sadık'ın değil, Cafer-i Tayyar'ın, Hazreti Ali'nin kardeşi müteşehidi, onun dul kalan hanımı Ümeyse ile evlenmişti. Ondan Muhammed adında bir oğlan çocuğu oldu. O da büyüdü, evlendi. Ondan da El-Kasım adında bir oğlu oldu. El-Kasım'ın da Ümmü Ferve adında bir kızı oldu. Ve bu kız İmam Muhammed Bakır'la evlendi. O kızdan da, o kadından da İmam-ı Cafer-i Sadık dünyaya geldi. Demek ki bir tarafı Seyyid, bir tarafı Sıddık bir neslin evladıdır İmam-ı Cafer-i Sadık radıyallahu teala. Efendim Hicri 80 yılında, Hicri 80. yılda Medine-i Tahire'de doğdu. Medine-i Münevvere'de dünyaya geldi İmam-ı Cafer-i Sadık. Bir kardeşi dedim ya, İmam-ı Zeyd, evet İmam-ı Zeyd, Ebu Hanife ile aynı yılda doğduğunu söyledim. Bu hususta tabii yine tarih kitaplarını araştırabilirsiniz. babasından yani İmam Muhammed Bakır'dan mükemmel bir İslami, imani ders almıştır. Yani ben bir taraftan seyyidim, bir taraftan sıddıkım, ders almaya ihtiyacım yok dememiştir. Babası İmam Muhammed Bakır'dan mükemmel bir ders almıştır. Hatta dedesi Zeynel Abidin, geçen haftaki rahmet konuğumuz, vefat etmeden önce 14 yaşına kadar bu torununu bizzat dizinin dibinde yetiştirmiştir. Hazreti Hüseyin oğlu Zeynel Abidin, İmam-ı Cafer-i Sadık'ı 14 yaşına kadar yanında yetiştirmiştir. Peki daha sonra niye yetiştirmiştir? Efendim ömrü yetişmemiştir de ondan. Çünkü İmam-ı Zeynel Abidin vefat ettiği zaman İmam-ı Cafer-i Sadık henüz 14 yaşlarında idi. Babası ona ilme teşvik edişini görüyoruz babasının. Babası tabi devamlı çocuğunu hep böyle ilmi meclislerde, ilmi yerlerde oturmasını, gidip oturup kalkmasını emrederdi. Kendisi ders veriyordu, dedesi Zeynel Abidin'den aldığı derslerin üzerine. Ve İmam-ı Bakır, İmam Muhammed Bakır, daha doğrusu bizim Buhara'nın tarafında ziyaretin olduğu söyleniyor ya, onun ismini taşıyan bir zattır aslında o. Çünkü İmam Muhammed Bakır Medine'de cenneti bakidedir. Yani onu da aldatmaca gerek yok. Evet, İmam Muhammed Bakır vefat ettiğinde ise 35 yaşlarındaydı. Babası vefat ettiği zaman 35 yaşlarındaydı. Efendim babası vefat etmeden önce İmam Muhammed Bakır çok hassastı, çok takvaya, temizliğe dikkat ederdi. Günün birinde oğluna şöyle diyor. Oğlum Cafer diyor. Ben tuvalete girip çıkıyorum. Girip çıktığımda da sinekler üzerime konuyor. Şu tuvaletin kapısına bir cübbe alsam, ben tuvalete girirken bu cübbeyi giysem ve tuvaletteki sinekler o cübbeye konsa, dışarı çıktığımda ben o cübbeyi soyup temiz cübbemi giysem acaba nasıl olur? Oğluyla meşveret ediyor. Bana böyle bir cübbe yaptırır mısın? Yani tuvalete girirken özel bir cübbe sineklerin kovulmaması için. Bunu söyleyince İmam-ı Cafer-i Sadık şöyle diyor. Baba, emrin başım gözüm üzerine, yapayım, yaptırayım sana cübbe. Fakat bir şey söyleyeyim. Biz Resulullah'ın evlatlarıyız. Bizi yarın taklit edip de fakir fukara tuvalet için bir cübbe, dışarısı için bir cübbe bulamayanlar bize bakıp da size bakıp da namazı terk ederlerse bundan vebali kimin boynuna? Evet, bunun vebali kimin boynuna? Resulullah böyle bir şey yaptı mı? Tuvalet için ayrı bir cübbe, dışarı için ayrı bir cübbe, yatak için ayrı bir cübbe. Ve hemen İmam Muhammed Bakır, estağfirullah oğlum, sözümü geri aldım, düşüncemi geri aldım, biz Resulullah'a uymak mecburiyetindeyiz. Hani şimdi bazı kılık kırk yaran insanlar vardır. Efendim işte benim 3 tane havlum var. Nedir? Bir havlumla yüzümü silerim, bir havluyla ayağımı silerim, bir havluyla taharet ederim. Efendim işte kondramın içinde bez gezdiririm, pamuk gezdiririm, tuvaletten çıkar 30 adım dolaşırım falan. Resulullah bunu yaptı mı? O kadar soruyorum. Resulullah böyle bir şey yaptı mı? Yapmadıysa niye zorlaştırıyorsunuz? Ha, sizin bu yaptığınızı birileri din zannedecek, dinden zannedecek. Ben bunu yapamıyorum, o zaman namazla kılmayayım derse bunun vebali kime gelecektir? İşte İmam-ı Cafer-i Sadık, bir taraftan seyyid, bir taraftan sadık, sıddık, babası İmam Muhammed Bakır'ı uyarıyor radıyallahu anh. Ve 35 yaşlarındaydı o babası vefat ettiği zaman. Babasını bizzatihi eliyle teçhiz tekfin işini yapar. İmam Muhammed Bakır'ı Cennetül Baki'de Hazreti Fatıma'nın, Hazreti Hasan'ın, Hazreti Zeynel Abidi'nin hemen ayak ucunda, yanı başındaki mezara defneder. İşte onun için diyorum ki lütfen her şeyi doğru tanıyalım, doğru kavrayalım. Mesela İmam Bakır niye Urfa'da değil diyorsun? Geçen hafta hemen tepkiler aldım. Niye diyorsun ki burada değil? Efendim din namına yalan söyleyemem. Yani Urfa'nın bir turizm gerçeği var diye dinin gerçeğini saklayamam. Önce dinim, sonra doğduğum, büyüdüğüm yerler. Doğruyu söylemek lazım. İmam Muhammed Bakır vefat ettiği zaman oğlu İmam-ı Cafer-i Sadık eliyle yıkıyor, kefenliyor, namazını kıldırıyor ve Cennetül Baki'de ninesinin yanı başına gömüyor. Şimdi o zaman İmam-ı Cafer-i Sadık'ı yalancı çıkarıyor muyuz? İmam-ı Muhammed Bakır'ın yakınlarını yalancı çıkarıyor muyuz? Medine ahalisini yalancı çıkarıyor muyuz? tarih kitaplarımızı yalancı çıkarmıyor muyuz filan köyde filan yerde dersek. Ama gelin doğrusunu söyleyelim. Diyelim ki İmam Muhammed Bakır adında bir zattır. Ama peygamberin torunu İmam Muhammed Bakır derseniz kitaplar yüzünüze çarpılır efendim. Evet. Soruyu bir kez daha dönüyoruz rahmet konuğumuza. Efendim babası İmam Muhammed Bakır vefat etti. Kendisi 35 yaşlarında kaldı. Ve 40 yaşlarında İmam-ı Cafer-i Sadık radıyallahu anh'ı tekrar söylüyorum. Baba tarafından Seyyid, ana tarafından Sıddık. Baba tarafı Resulullah, anne tarafı Ebu Bekir-i Sıddık radıyallahu teala anh. Evet 40 yaşlarında onu tam bir olgunluk içerisinde fetva verirken, içtihat yaparken görüyoruz. Evet, fetva veriyor, içtihat yaparken görüyoruz 40 yaşlarında. Nam'ı Medine'nin çevresine, Mekke'ye, Yemen'e, Irak'a, Türkistan'a, Afrika'ya, ta Yemen'in uçlarında Aden Körfezi'nde İmam-ı Cafer-i Sadık'ın içtihadı, ilmi, seviyesi, takvası çınlar. Herkesçe söylenir. İşte Medine'de Resulullah'ın evlatlarından Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın torunlarından birisi çıkmış, şöyle şöyle içtihat yapıyor, şöyle şöyle insan yetiştiriyor. İsmi Irak'ta, Türkistan'da, Afrika'da, Yemen'de çınlamaya başlar. Amcası Zeyd'in kıyamına kızar. Efendim demin söylerken kardeşi dedim, özür diliyorum. İmam-ı Zeyd onun amcasıdır. İmam Muhammed Bakır'ın kardeşidir. Amcası Zeyd'in kıyamına kızar. Çünkü o sırada iç kavgalar vardı Yemen tarafında. İmam-ı Zeyd zaten sonra mağlup oldu zahirde. Ki Ebu Hanife bile İmam-ı Zeyd'i zimmen desteklemişti. Seyyid olması hesabıyla. Fakat yeğeni amcasının başarılı olamayacağı kanaatindadır. Yani içte İslam niza kabul etmez diyordu. İçte dava çıkarmayalım, sıcak çatışmaya girmeyelim. Amcasının o sıcak çatışmasına karşı çıkıyordu İmam-ı Cafer-i Sadık. Bunlar cedlerimize kalleşlik yaptı dedelerimize. Sana da yaparlar amca deyip İmam-ı Zeyd'in kıyamına katılmamış. Kendisine korkaksın demişlerdi. Korkaklıkla itham edilmişse de o yılmadan insan üzerinde, şahsiyet üzerine mesaisini tahsis etmişti. Evet, onun da düşüncesi oydu. İmam-ı Zeyd hemen silahlanalım, devlete baş kaldıralım demişti o zamanki devlete. Ve bu hususta taraftar toplamıştı, fedailer toplamıştı. Fakat neticede İmam-ı Zeyd zahiren mağlup oldu, devlet kazandı ve birçok Müslüman katledildi bir gayri hak. İşte İmam-ı Cafer Sadık buna karşı çıkıyordu. İslam dahilde niza kabul etmez diyordu. Yapmak istiyorsanız bir kıyam şöyle yapalım. İnsan üzerinde çalışma yapalım. Şahsiyet üzerinde çalışma yapalım. Ve kendisi de mesaisini bunun üzerine tahsis etmişti. Ve devamlı derdi İslam dahilde niza-ı harbi kabul etmez. Çünkü dahildeki harp başkasının işine yarar ve Müslümanlar zalimlerin sofrasına sunulmuş olur diyordu. Evet, o otoritesini öyle göstermişti. Saygıyla karşılamamız lazım. Doğru veya yanlış. Bakın şimdi yatırımı nasıl şekilde. Siyaset ve idari işlerden uzak. Çok enteresan, bu cümlemi yazın isterseniz. Siyaset ve idare işlerinden uzak. Geleceğin siyasi ve idari kadrosunu yetiştiriyordu. Evet, İmam-ı Cafer Sadık bunu hayatına metot etmişti. Siyasetten uzak, siyaset adamlarından uzak, devlet işlerinden uzak ama geleceğin siyasi ve idari devlet kadrosunu kuruyordu. Tekrar söyleyeyim, siyaset ve idari işlerden uzak, geleceğin siyasi ve idari kadrosunu yetiştiriyordu İmam-ı Cafer-i Sadık radıyallahu anh ve amcasının kıyamına katılmıyordu, kendi içtihadı. Efendim, İmam-ı Cafer, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali'yi çok severdi. Adları geldiği zaman ağladığı rivayet edilir. Bunlar ceddimin yarları derdi. Yar, sevdiği insanlar. Ve ceddim Ebu Bekir, anne tarafından dedesi. Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali hepsini sever ve birbirine farklılık göstermezdi. Sevenleri de çok severdi. Buğz edenlere ise sert tutumuyla dikkat çeker. Evet, bunların arasını ayıranlara, buğz edenlere bilhassa sert tutumuyla dikkati çektiğini görüyoruz. Ancak Ehl-i Beyt adına ortaya çıkıp, Ehl-i Beyt adına ortaya çıkıp, onlara sept eden, minarelerde Ehl-i Beyt'e sövdüren, minarelerde Ahl-i Beyt'e lanet okutan, minberlerde Ahl-i Beyt'e lanet okutan, insanlara karşı da sabırla, tahammülle geleceğin dava adamlarını yetiştirmeye çalışıyordu. Gücü yettikçe de men etmeye çalışıyordu. Evet, bazı insanlar onu öyle anladı. Bazısı da Ehl-i Beyt adına ortaya çıkıp onlara, yani Ehl-i Beyt'e sept eden, adına Caferi diyenlere yine o zamanda tavrını koydu. Yani ifrada da tefride de tavrını koyduğunu görüyoruz. Ne Ahl-i Beyt'e sövün, ne efendim Ahl-i Beyt'e dayanıp da amelsizlik etmeyin. Çünkü biz Ahl-i Beyt'i seviyoruz. Efendim işte Fatımiye evlatlarıyız, şuyuz buyuz deyip de namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, İslam'ı yaşamıyor. Efendim bir takım yanlış şeyler yapıyor. Onlara karşı da İmam-ı Cafer-i Sadık tavrını ortaya koyuyordu. Bakın, vasat yol, en güzel yolu, orta yolu İmam-ı Cafer-i Sadık ortaya koyuyordu. Ve İslam'ı parçalamak isteyenlerin karşısında kitap ve sünnetten ayrılmamıştır. İslam'ı parçalamak isteyenlerin karşısında kitap ve sünnetten ayrılmamıştır. Şimdi onun hayatından birkaç kesit sizlere aktarmak istiyorum. Devamlı gezerdi, irşat görevinde bulunurdu. Ebu Hanife kendisini ziyaret etmişti. Hatta Ebu Hanife için bazı saf insanlar şu sözü söylerler. Ne derece doğrudur, kaynağını da vereyim. Muhammed Ebu Zehra'nın mezhepler tarihini incelediğinizde görürsünüz. Ve birçok kitaplarda görürsünüz. Efendim, Ebu Hanife demiş ki, hayatımın son 2 yılı olmasa ben helak olurdum. Niye? Efendim, İmam-ı Cafer'i ziyaret etmiş, ona intisap etmiş. Bu tamamen Şia'nın ortaya attığı bir iddia. Bunun aslı, asları yoktur. İmam Ebu Hanife hayatı boyunca gördüğümüz kadarla hidayet üzere bir hayat yaşamış büyük bir imamdır. İmam Ebu Hanife böyleydi. İmam Ebu Hanife hayatının son kısımlarında İmam-ı Cafer'le tanışmış Medine'de, konuşmuş, yan yana oturmuş, bazı dersler mutalaa etmiş ve şöyle demiştir. Hayatımın bu son 2 yılı olmasaydı, İmam-ı Cafer'le tanışmasaydım, birçok hayırdan mahrum kalacaktım. Evet, birçok hayırdan mahrum kalacaktım. Şimdi bu sözü gel başka türlü yorumla. İşte Şia demiş ki helak olurdu Ebu Hanife eğer İmam-ı Cafer'le tanışmasaydı. Biz de ehli tarikatın bir kısım kardeşlerimiz, saf kardeşlerimiz, can ciğer kardeşlerimiz bu sözü işte efendim Ebu Hanife bile hayatının son yılında şeyhe intisap etmiş. Demiş ki eğer bu şeyhe intisap etmeseydim helak olurdum. Şeyhe intisap etseydi ben de derdim etmiş. Fakat tarihi gerçek bu ki İmam-ı Cafer'le 2 yılım olmasaydı çok hayırlardan mahrum kalacaktım demiştir Ebu Hanife. Kaldı ki bu sözün senedi, sepedi de fazla yok ve tamamen Şia kaynaklıdır. Ama Ebu Hanife onu ziyaret etmiş Medine'de. Bir gün Ebu Hanife onu ziyaret etti ve Ebu Hanife ile konuştuktan sonra döndü. Ya imam dedi, yaştaşlar aynı çağın insanları. Dedi ki duyduğuma sen çok kıyas yapıyorsun, reyle içtihat yapıyormuşsun. Dikkat et Ebu Hanife, şeytan rey ve kıyasla helak oldu. Sen de çok reyini kullanıyormuşsun böyle, yani içtihadını ortaya koyuyormuşsun, kıyasla amel ediyorsun. Deyince Ebu Hanife döndü ona, ya seyyid ya sıddık dedi, ya imam. Ne münasebet, şeytan Allah'a asi olmak için kıyas yaptı. Ama biz ise Allah'a itaat için kıyas yapıyoruz. Deyince Ebu Hanife'yi bağrına bastı, sana bu ilim helal olsun Ebu Hanife dedi ve kucaklaştılar, sohbete dalıp gittiler. Evet, yani dikkat et, şeytan da kıyasla falan amel etti de helak oldu. Ebu Hanife dedi, ya imam ne münasebet, şeytan Allah'a asi olmak için kıyas yaptı, biz ise Allah'a itaat için kıyas yapıyoruz deyince Ebu Hanife'yi çok ama çok beğendi İmam-ı Cafer-i Sadık. Ve nasihatlarından isterseniz birisinden daha bahsedeyim. Derdi ki bir mümin kardeşine ait bir kusur bir mümin kardeşine ait bir kusur, sevmediğin bir hal görürsen hemen kızma. Bir mümin kardeşine ait bir kusur, sevmediğin bir hal, bir tavır görürsen hemen kızma. Ondan küsme. Hemen küsme. Yani böyle yaptı, artık ben senden konuşmayayım. Efendim ev izlene pisik, benden sen küsük deyip hemen serçe parmağını uzatma. Ya? Birden 70'e kadar özür kapısı araştır. Yani ona bir kılıf bul o kardeşinin hatasına. Bir özür kapısı araştır, bağışlama cihetine git. Ha bulamazsan, baktın ki özrünü saklayacak bir kılıf bulamadın. Şöyle de, belki benim anlayamadığım bir özür var. Benim kavrayamadığım bir mesele var. De, kardeşinin kusurundan vazgeç ve buğzunu kalbine koyma. Evet, innemel müminune ihvetun ayetinin bir nevi yorumu. Evet, belki benim anlayamadığım bir özrü var, bilemediğim bir yönü var. De, geç kardeşinin buğzunu kalbine koyma diyor. Efendim bir gün bir kabileye uğrar bu tebliğ görevini yaparken ve o kabileye seslendi. Cemaat, bu kavmin seyidi kim? Efendisi kim bu kavmin? Hemen birisi oradan, ben. Ne olmuş? Sen mi? Evet, ben bu kavmin seyidiyim. İmam Cafer başını sallar. Hayırdır. Sen seyit olsaydın ben demezdin. Sen seyit olsaydın ben demezdin. O da ne olmuş buna beyefendi? Peygamber de böyle demedi mi? Peygamber de böyle demedi mi? Deyince hayır dedi. O bu kavme hizmet eden kavmin seyididir dedi. Sen hizmet mi ediyorsun ki kavmine seyit olasın? Oysa ben görüyorum, kavmini sana hizmet ettiriyorsun. Sen nasıl seyyid olursun? Evet. Yani peygamber demedi mi? Seyyidul kavmi hadimum. İşte ben de bu kavmin seyyidiyim. İmam Cafer hayır. Peygamber bu kavme hizmet eden dedi. Sen hizmet etmiyorsun, bilakis hizmet ettiriyorsun. Öyleyse bu kavmin seyyidi sen olamazsın dedi İmam-ı Cafer-i Sadık. Evet. Burada da çok büyük mesajların olduğunu görüyoruz. Efendim sorumuzu bir kez İmam-ı Cafer-i Sadık'ın siyasi yönlerine bakacağız efendim. Lütfen buraları da dikkatle dinleyin. Ne dedik efendim? O ana tarafından sıdık, baba tarafından seyyid. Hazreti Resulullah'ı ve ashabını, Çağrıyar-ı Güzin efendilerimizi çok severdi. Buğz edenlere kızardı. Efendim, Ehl-i Beyt adına onlara buğz edenlere de tavrını ortaya koyardı İmam-ı Cafer-i Sadık. Ve hayatı boyunca kitap ve sünnetten ayrılmamıştır. Hani bazıları bize soruyor, hocam ben Cafer'i olsam, efendim İmam-ı Cafer'in çizgisinde gidersen cennete gidersin. İmam-ı Cafer'in dediği gibi kitap ve sünnetten ayrılmadan yaşarsan, ama kendi kendine bir takım şeyler Cafer'ilik adına ortaya atarsan tehlikeli olur. Hani ben şunun için söylüyorum, Hanefilik adına da ortaya atsan tehlikeli olur, Şafilik adına da, Hanbelilik adına, Malikilik adına da atsan, kitap ve sünnetin dışında insana cennet yolu kolay kolay görünmez. Evet, bütün bunlara rağmen insan yetiştiriyor, dahildeki kavgaları durdurmak istiyor, geleceğin siyasilerini, geleceğin devlet adamlarını yetiştirmeye çalışıyordu. Fakat karşısındaki rakipler boş duruyor muydu? Bakalım. Bütün bunlara rağmen, bütün bu müsbet çalışmalara rağmen o büyük insan şöhretin bedelini yine de ağır ödemişti. Gerçekten şöhretin bir bedeli vardır ve bazen ağır, bazen hafif ödenir. Çeşitli mihnetler altında kalmıştı, çeşitli sıkıntılar yaşamıştı. Mesela Gulat-ı Şia denilen bir kısım böyle Ehl-i Beyt taraftarı olarak ortaya çıkan toplumlardan ithamlar almıştı, düşmanlıklar almıştı. Hatta kendisini öldürmeye kadar gitmişlerdi Gulat-ı Şia'dan. İşte sen niye amcan İmam Zeyd'in kıyamını desteklemedin deyip de kendisine cephe alanlar olmuştu. Ve yakınlarından, evet yakınlarından mihnetler almıştı kendi yakınlarından. Ve bununla birlikte karşı tarafta rahatsız oluyordu. Yani akrabalarının tarafını tutmadın deyip de kendisine kızanlar bir taraftan, bir taraftan da ülkede sükut ve sükuneti, efendim huzur ve sükuneti temin edelim düşüncesiyle hareket eden İmam-ı Cafer-i Sadık'a saltanat da tavır almaya başladı. Yani o günkü devlet de tavır almaya başladı. Ve ajanlar İmam-ı Cafer'i izliyordu ve not veriyorlardı, rapor veriyorlardı. Dikkat edin, her an irtica doğabilir. Her an irtica doğabilir. Evet, aynen o kelimeyi söylüyorum. Çünkü İmam-ı Cafer-i Sadık'ta mürtecilik sıfatı görüldü. Mürteci sıfatı görüldü. Yani eskiye dönme hevesi var onda. Öyleyse öncelikli birinci tehlike, hemen tedbir alalım. Ve Yezid'in saltanatı devreye girmeye başladı. Gerçi o gün Yezid yok ama Yezid'in çizgisinde gidenler var. Her an ayaklanabilir, her an tehlike olabilir. Efendim Yezid ilkeleri falan tehlikeye girir, devleti yıkabilir korkusuyla gece gündüz yakın markaja aldılar İmam-ı Cafer-i Sadık'ı. Bir taraf onu korkaklıkla yakın markaja alıyor, bir tarafta her an devleti yıkabilir bu mürteci. Onun için tedbir alalım deyip yakın takibe alırlar. Ve sonunda iki tarafta bahane arıyor. Ama İmam-ı Cafer-i Sadık imamlığına, seyyidliğine, sıddıklığına yakışır şekilde devamlı ümmetin tansiyonunu düşürüyor ve devamlı ümmete sabrı ve müstakim olmayı tavsiye ediyordu. Ve sonunda bir bahaneyle, bir yargı ile, daha doğrusu o günkü bir yargı ile, İşte kendi mahkemeleri, kendi hukukları, kendi bilmem ilkeleri, hikayeleri ve sorgulamalar başladı. Mahkemeler açıldı. Evet, sorgulamalar başladı. Ve ilk mahkemesi, tabii ajanlar hazırlıyorlar. O günde ajanlar vardı. İşte kendine göre onların da işte Hicaz çalışma grubu mu dersiniz veyahut Şam çalışma grubu mu dersiniz. İşte o grup İmam-ı Cafer hakkında raporlar hazırlıyordu. Haklıdır, babası İmam Muhammed Bakır, dedesi Zeynel Abidin, efendim onun dedesi Hazreti Hüseyin, onun dedesi Hazreti Ali, onun dedesi Hazreti Muhammed. Olur ki, ne bileyim ben, yani bir şey olabilir. Hani günümüzde de Müslümanlar için efendim Müslümanlık iyidir, hoştur, işte son dindir, kamil dindir falan, ama ne olur ne olmaz, siz gene de efendim yakın markaja alın. Çünkü irtica doğabilir. Yani o günkü tabiriyle, bugünkü kavramıyla. Ve sorgulamalar başlar. Halife Mansur, efendim nasıl diyeyim, nasıl anlatayım? Her hac seferinde, haca geldiğinde, yani Yezid'in sonrasında gene Halife Mansur, her hac seferinde onunla konuşur, tartışır, bazı meseleleri açık açık konuşur ve şüphelerini söyler. İmam-ı Cafer bütün şüphelerine cevap verir ve "Oh, müsterih oldum, daha artık senin için endişe duymam" der. Fakat hacdan ayrılınca, Medine'den ayrılınca ajanlar hemen devreye girer. "Yemiril müminin, sizi aldatmış, cerbeze yapmış" diye onu karalardı. İşte filan yerde teşkilat kurmuş, filan yerde cemaati var, her an silahlanabilir, her an siyasi İslam başımıza bomba gibi düşebilir. İşte bunlar siyasi kadro kuruyorlar. İşte bunlar efendim ekonomi yönden güçleniyorlar. Şöyle yapıyorlar. Hemen bir karar alalım. Ajanlar. Ve o günün kendine göre artık ajanı mı dersiniz, istihbaratı mı dersiniz, medyası mı dersiniz, ne isim koyarsanız koyun, ben İmam-ı Cafer-i Sadık anlatıyorum. Evet, nihayet tutuklanır. Suç, efendim, Halife Mansur'un ilkelerine aykırı davranmaktan, Halife Mansur'u kötülemekten, devleti bölmekten ve ümmetin vahdetini bozmak suçları gerekçesiyle tutuklanır. Medine'de ayak başı bir mahkeme ve mahkeme hemen onu suçlu bulur. Bağdat'a celbedilir. Bağdat'a gönderilir. Nasıl mı efendim? Eline, ayağına, boynuna zincirler vurulur. Evet. Hani dedim ya, silahımız Yezid'den yana, gönlümüz Ehl-i Beyt'ten yana. Evet, yana yana biz de bunları söylüyoruz. Gücümüz Yezid kuvvetlerinden yana ama muhabbetimiz Hazreti Muhammed'in varislerinden yana. Allah bizi onun çizgisine ayırmasın. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ama alkışımız, ama gücümüz, ama duruşumuz, ama malımız, ama mülkümüz ondan yana. Yezid mantığından yana. Evet, İmam-ı Cafer-i Sadık, tekrar söylüyorum, bir taraftan Seyyid, bir taraftan Sıddık. Eli kolu zincirli, devenin arkasında Medine'den Bağdat'a celbedilir. Şimdi ben Yezid zihniyeti dedim de, o gün için Yezid devleti yok. Yanlış anlamayın, o gün için Yezid devleti yok. Emeviler çökmüş, Emeviler gitmiş, Emevilerden intikam almışlar Ehl-i Beyt adına Abbasi devleti. Ama Abbasi Emevi'den Ehl-i Beyt'in intikamını aldım diyordu. Fakat gel gör ki şairin dediği gibi, sarayları yıktın ya Muhammed, çamur sarayındaki o büyük inkılabınla. Ama gel gör ki senden sonra seninkiler öyle saraylar yaptılar ki Firavunkinden beter. Evet, Firavun'un sarayından beter saraylar yapıldı, saltanatlar yapıldı, haremler yapıldı ve saltanat oluştu. Yine Ehl-i Beyt sıkıntı içerisinde. Bu defa Abbasilik adına, Ehl-i Beyt adına bir devlet ve bu devlet seyyidlerle uğraşıyor. İşte Halife Mansur, akrabası. Ve Hazreti Cefer-i Sadık, eli kolu zincirli Bağdat'a, o günkü kendine göre, o günkü devletin güvenlik mahkemelerine götürülüyor zincirli olarak. Halife Mansur'un güvenlik mahkemelerine devleti bölüyor. İşte efendim irtica başlıyor, şu başlıyor, şu olabilir, bu olabilir. İşte peygamberlik iddiasında, mehdilik iddiasında tabi suç mu yok efendim? Ebat ebat suç var. Suç mu isterseniz? İsterseniz gelin sizi suçlayalım efendim. Nasıl suçlanmak istersiniz? Hangi boyutta, hangi gramda, hangi tür ceza istiyorsanız gelin. Ebat ebat cezalarımız, suçlarımız var. Yani korkmayın, öyle bir enflasyon yok bu sistemde. Evet. Ve sorgulama başlar. Hakim sorar, duyduğuma göre mal topluyor, adam topluyor musun, teşkilat kuruyor musun? Hayır efendim. Allah'a kasem ederim ki bunun aslı yoktur. Allah'a kasem ederim ki bunun aslı yoktur. Ben bu ümmetin selameti, birlik beraberliği için çalışıyorum. Ve sorur hakim, nikahına, azat için kölelerine yemin et, böyle yapmadığına dair. Ve döner İmam Cafer Sadık ağlayarak, tabi uzun bir sorgulama, hakime şöyle der: ben Allah adına vallahi diyorum, yemin ediyorum, bu yetmiyor mu size? Azat için, kölelerine, hanımım için nikahıma yemin etmemi benden mahkemede bekliyorsunuz. Allah adına yeminle tatmin olmuyor musunuz? Ve hakimdir, bana fıkıh öğretme. O da döner, ben fıkıhsız yapamam. Ve karar verilir, hapse atılır İmam-ı Cafer Sadık. Neden? Devletin temel ilkelerini değiştirip Hazreti Muhammed'in ilkelerine dayandırma suçu. Evet, Abbasi devleti Ehl-i Beyt'i kurulma adına, kurtarma adına kurulmuş bir devlet. Ve devleti oluştururken halka şöyle propaganda yapıyorlardı: İşte Yezid, işte evladı, gördünüz. Ehl-i Beyt'i kıtır kıtır doğradılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar. Biz bunların intikamını alacağız bunlardan. Ve halk Hazreti Muhammed'in evlatları aşkına, dava aşkına Abbasileri destekledi. Ama Abbasiler geldi, tabi hepsini demiyorum, bir kısmı şöyle, bir kısmı böyle, yine de İmam-ı Cafer Sadıklar sıkıntı çekiyorlar. Ve epey bir zaman içeride yatar. Evet, epey zaman içeride yatar. Ve tabi mahkemede sorgulanma bitmemiştir, ikinci duruşmaya çıkar. Ve o duruşmada neler oldu, ben soruyu bir daha sorayım. Efendim, biz Ramazan'la rica edelim, reklamları programın sonunda versek, çünkü bu güzel akışı durdurmayalım. Evet efendim, İmam-ı Cafer-i Sadık 5-6 ay Mansur'un zindanlarında yatar ve ikinci duruşmaya çıkar. Artık karar verilecektir. Ajanlar çağrılmış, şahitlik yapacaklar mahkemede ve ajanlardan birisi şöyle der. Hayır, hakim şöyle der: sana seni şikayet edeni çağırayım da gör. Hani devlet kurmayacaktınız, teşkilat kurmayacaktınız. Oysa ki para topluyorsun, adam topluyorsun Mansur'un devletini, saltanatını yıkmak için. Çağırın görelim der İmam-ı Cafer Sadık. Eli kolu zincirli, boynu zincirli bir haşa anarşist gibi. Adam gelir ve mahkemede hakim huzuruna namus üzerine yemin eder, varsa ki tabii. Hani namus üzerine yemin yemin değildir İslam'da, namusun şerefim üzerine Allah adına yemin yemindir. Namusun şerefi varsa ayağını kaldırarak yemin etti o ajan ve idam doğrudur ey yargıçlar dedi. Bu Cafer-i Sadık denilen adam, bu bölücü, bu mürteci teşkilat kuruyordu. Evet, Hicaz bölgesinde teşkilat kuruyordu. Para topluyordu, adam topluyordu. Evet, para topluyordu, adam topluyordu. Oysa adam imamın ihsan ettiği adamlarından biriydi de. Altını çiziyorum, yanlış anlamadınız. Bu mahkemede raporu tutan ajan imamın tekesinde kalıyordu, imamın dersinde oturuyordu, imamın safında görünüyordu. İmamın ihsan ettiği, beslediği adamdı. Besle kargayı, oysun gözünü. Evet, imamın ihsan ettiği adamlardan biriydi. O konuşurken İmam-ı Cafer-i Sadık ağlamaya başladı. Allah'ım nelere muktedirsin, ben buna oysa ki neler yapmıştım. Evet, kimsesiz gibi gelmişti. İmam-ı Cafer-i Sadık onu beslemiş. Efendim ihsan etmiş, oysa ki Mansur'un ajanı. Ve tabi mahkemede ajan sözü geçerdi. Çünkü devletin yemini bürokratıydı. Ajan sözü geçerli. Ve imam son çare o gözyaşlarıyla şöyle dedi. Ey falan kişi, ben kainatın Rabbi adına yemin ederim, böyle bir şey yok. Sen de yemin verir misin? Halife de dinliyor mahkemeyi. Evet, halife de mahkemeyi dinliyor. Ben kainatın Rabbi adına yemin ediyorum ki böyle bir şey yok. Adam toplayıp teşkilat kurup devleti yıkma girişimim yok. Sen de yemin verir misin Allah adına? O da iftirada yemin edince, ben de dedi Allah adına yemin ediyorum ki bunun aslı var. Ve bunu rivayet eden ravi diyor ki, ben de Allah'a kasem ederim ki, o esnada imamı asacaklardı. Karar oydu, tezgah oydu, İmam-ı Cafer-i Sadık asılacaktı bu mahkemeden sonra. Ve İmam-ı Cafer-i Sadık elini kaldırdı, şöyle dedi. Allah'ım, eğer bu herif yalan söylüyorsa suratını kapkara et. Ben yalan söylüyorsam beni kapkara et Allah'ım. Ve mahkeme duruşma sırasında ravi diyor, yeminle söylüyor. Birdenbire o ajanın suratı simsiyah kömür gibi olmaya başladı. Alındı çalındı, hani ne derler bizde, çarpıldı, oğundu yerde, parpazladı ve öyle bir bağırdı ki saraya tutulmuş gibi, ben yalancıyım, ben kezzabinim, ben ajanım diye ağzından köpükler taştı. Ne var ki Allah'ım, şimdi de olsa ne olur yani Allah'ım, of of of of of, nelere muktedirsin, nelere muktedirsin. Yani ne var ki, ne olur ki, oh bir olsa, bir olsa. Ama biz tabii layık olacağız ki, biz İmam Cafer-i Sadık gibi sıddık olacağız ki Allah'ın yardımı bize ulaşsın. Evet, ravi diyor ki yoksa İmam-ı Cafer'i o gün asacaklardı. Karar öyleydi. Çünkü hukuk siyasetten yanaydı o gün. Siyaset neyi emretmişse onu yapacaklardı. Fakat İmam-ı Cafer'in bu yalvarışı, o ajanın suratı kapkar oldu şahidin. Alındı çalındı ve yerinde geberdi gitti. Ve Halife Mansur böyle dudaklarını dişledi mahkeme salonunda. Mahkemedeki heyetler de korktular. Ayağa kalktı Halife Mansur. Ey imam, serbestsin. İster burada kal, ister Medine'ye dön. Serbestsin. Artık gözümüzle gördük. Evet, Mansur da çok öyle inanmak istemiyor idi ise de, saltanat da tabii önemli yani. Evet, bundan sonra sana hürmet eksilmeyecek, saygı eksilmeyecek ya imam dedi. Ve bir müddet misafir etti onu Bağdat'ta. Fakat imam hiç sözünü esirgemiyordu. Doğruyu söylüyordu. Söylemesi gerektiği yerde, yanlış yerlerde söylemiyor tabi. Tabi hak ehliydi, hakkın hatırı aliydi ve bir gün otururlarken, isterseniz birkaç tabloda oradan aktaralım. Oturuyorlar sarayın bir köşesinde, İmam-ı Cafer'i konuk etmiş, misafir etmiş, asacaktı fakat kurtuldu. Ve bir sinek, evet bir sinek Halife Mansur'a musallat oldu. Vız vız vız vız vız vız kafasında, suratında, o konuşurken ağzında, burnunda, elinde yelpizesiyle vuruyor fakat sineği avlayamıyor Halife Mansur. Ve kızarak dedi ki, ya imam, sen peygamber torunusun, Allah aşkına soruyorum, Allah bu sineği niye yarattı? Ve İmam Cafer Sadık gülerek şöyle dedi: büyüklük satanları küçültmek için Allah o küçük sineği yarattı. Evet, büyüklük taslayanları, büyüklük satanları küçültmek için Allah sineği yarattı ya halife. Deyince Halife Mansur hemen böyle irkildi bu cevabın karşısında. Ve başka bir gün yine sultan sorar: ya imam, niçin Medine'ye gitmek istiyorsun? Burada kalıp etrafımızda yakınımız olmuyorsun? İmamın cevabı şöyle oldu: bizim sizden bir korkumuz yoktur ki size yakın olalım. Sizin ahiret sorununuz da yok ki ahireti size anlatalım. Sizi bir nimet içinde de görmüyoruz ki tebrike gelelim. Başınızda bir felaket de görmüyoruz ki taziyeye gelelim. Bize öğüt vermek için yanımızda kal. Evet, halife, niye yakınımızda kalmıyorsun? Yani sarayın fetvacılarından falan olmuyorsun. O da diyor ki, tekrar söylüyorum, bizim sizden bir korkumuz yok ki size yakın olalım. Sizin ahiret sorununuz yok ki ahireti size anlatalım. Sizi bir nimet içinde de görmüyoruz ki tebrik etmeye gelelim. Başınızda bir felaket de görmüyoruz ki taziyeye gelelim. Halife der, bize öğüt vermek için yanımızda kal. Ve cevap: dünyayı isteyen sana öğüt vermez. Dünyayı isteyen sana öğüt vermez. Ahireti isteyen de seninle birlikte kalmaz. Tekrar okuyayım cümleyi. Dünyayı isteyen sana öğüt vermez. Ahireti isteyen de seninle bir arada kalmaz. Allah'a kasem ederim ki, evet, Allah'a kasem ederim ki, kim söylüyor bunu? Halife söylüyor. Yemin ederim ki sen hak üzerindesin ey İmam-ı Cafer-i Sadık. Ama senin gibi bu ümmetin içinde kaç kişi bulunur ki, ah. Evet, halifeye burada ben de katılıyorum. Senin gibi bu ümmetin içinde kaç kişi bulunur ki sözünü yerli yerince söyleyip sebat gösteren, zincirler içinde, zindanlar içinde hakkı haykıran. Dünyayı isteyen sana öğüt vermez, ahireti isteyen de seninle bir arada olmaz veya dostluk etmez. Ve halife de diyor ki, Allah'a kasem ederim ki sen hak üzerindesin ey imam. Ama senin gibi kaç kişi bulunur ki, gerçekten kaç kişi bulunur ki, adam, adam, adam. Efendim, sorumuzu sorayım prof. Dönüyoruz o büyük imamın hayatına. İnşallah efendim anlaşılıyordur. İnşallah istifade ediliyordur. Yani o günümüzle bugünümüz arasında bilmiyorum benzerliği var mı? Yok canım, ne benzerliği olacak? Bu hikayeyi hazin anlatıyor hoca. Evet, hikaye hazin mi değil mi? Bir hayat tarzı mı? Ehl-i Beyt'ten büyük bir insan anlatılıyor. Ve halifenin sözü, senin gibi kaç kişi bulunur ki? Gerçekten buna katılıyoruz. Ve efendim İmam-ı Cafer Sadık radıyallahu teala an Medine'ye döner. Bağdat'tan ayrılır, Medine'ye döner. Sultanlar Sultanı, dedesi Hazreti Muhammed'in, ninesi Hazreti Fatıma'nın beldesine döner. Ve artık ölünceye kadar Medine'den ayrılmaz. Ölünceye kadar Medine'den ayrılmaz. Şimdi onu talebelerinden dinleyelim. Talebeler diyorlar ki, ihlası zirvede idi. Evet, ihlası zirvede idi, zirve bir ihlası vardı. Değil haramlar, şüphelerden dahi kaçardı. Haramları bırakın da, şüpheli şeylerden dahi kaçardı İmam-ı Cafer-i Sadık. Babası Seyyid, anası Sıddık. İmam-ı Malik radıyallahu an anlatıyor. İmam-ı Malik, onun, o da istifade etmişti. İmam Malik de ondan istifade etmişti. İmam Malik diyor ki, ne zaman onu ziyarete gitsem, ondan istifade etmek isterdim İmam Malik. Ne zaman ziyarete gitsem, onu ya namazda, ya oruç, ya abdestle iştigal eder görürdüm. Yani ne zaman medresesine gitsem, ya namazda, ya oruçtur, işte oruçla ilgili bir şeylerle uğraşıyor, ya abdest alıyor, ilimle uğraşıyor, hep böyle ahiret işleriyle iştigal eder görürdüm. Yüzünden tebessüm eksik olmazdı ve İmam-ı Malik'e birçok hadisler anlatmıştır. İmam Malik hocamdır demiştir İmam-ı Cafer için. Ebu Hanife hocamdır demiştir İmam-ı Cafer-i Sadık için. Evet, birbirlerini çok severlerdi. Aralarında bir niza yoktu. İmam Malik ondan epey ders almıştır. Tekrar söylüyorum. Ve yüzü devamlı güleçti. Asık suratlı hiç görmezdik İmam-ı Cafer-i Sadık'ı. Süfyan-ı Sevri'yi dinleyelim. O da onun devrinde yaşayan büyük müştehitlerden birisi. Diyor ki, onun yanına gittim. Yani İmam-ı Cafer-i Sadık'ın yanına gittim. Güzelliğine, endamına, güzel giyinişine hayran hayran bakıyordum. Evet, Süfyan-ı Sevri'yi anlatmaya gerek yok. Büyük bir insan. Diyor, onun ziyaretine gittim bu seyyidin. Bir tarafı seyyid, bir tarafı sıddık. Yakışıklı mı yakışıklı, güzel mi güzel, güzel de giyinmiş. Güzelliğine ve güzel giyinişine hayran hayran bakıyordum. Gıpta ettim ve soracaktım. Yani ya imam, hem ahiret hem bu kadar güzel elbiseler nasıl bir arada oluyor? Hem bu kadar takva hem böyle bu kadar güzel güzel elbiseler giyiyorsun.